محترمو دا یو شعر د ارواښاد مولانا عبدالغفار رحمه الله تعالی علیه دی د غفلار په حق کې چې هغه د خپلو بچو ژوند ټول ورعبس کړی، له دیني زده کړې بې برخې او بې نصیبه پاتې کړی، ټول وخت یې په عصري علومو کې او یا خو د دنیا په نورو کارونو کې تیر کړی وي. د یو نامراد زلمي فریاد: بسم الله الرحمن الرحیم. خدای څنګه بی کمال شو ملوی، هیڅ میران غی دماغ ته د حس بوی. دا ماغزه چې را خراب کړه، دا سبق د کوم استاد و چې د غم په ډمې ډوب کړم. دا د کوم ناپوه ارشاد و چې د عیش باغی را چور کړ. څنګه تیز د منی باد و چې مې سترګې وې تړلی، دا جادو کبل فساد و. اه دا ولی بې زړه سوی جفاکاره، دا خوتوی بلڅوک نه و زما پلاره. دا خوتوی بلڅوک نه و زما پلاره. زپسین د کوچنی والی یو هنداره د عفت وم، لخطا و سفارغه معصوم شوی فعصمت وم. فرق د خو او بد می نه و، د هرمل سره نصرت وم. صفایی می تجلاوه، بل چراغ د شش جهت وم. نو نهال وم د قدرت نسیم شین کړی، نو نهال وم د قدرت نسیم شین کړی. ستا عدمی تربیه کړم نیمګړی، ستا عدمی تربیه کړم نیمګړی. چراووتم کوسی ته، تا اله کړم خپل سر ته. بیا دی چورت نه و په ما کې، کڅتلمه لر او برته. د ارزالو هم نشین سوم، لوی باعث د ځان ضرر ته. په نسوارو یې عادی کړم، نی کتل زما خطر ته. په سګریټو یې عادی کړم، نی کتل زما خطر ته. مقابل د دې چې کړلای به مې درس، صبحګي مې و په لاس چلم و چرس. صبحګي مې و په لاس چلم و چرس. چې مې اوس را په یادیږي، ځیل سره څه مې تاو. د تاریاکو یو یو ماش مې د هپتې وزن سوپاو. چې په لاس کې به مې څه و، اورېدل مې ادرجاو. هسې وم د لاس آله لکه زړوکی، هی افسوس دی هی افسوس چې وم وړوکی. هی افسوس دی هی افسوس چې وم وړوکی. که یو څه وخت دی بابکه، څه خواری وای په ما کښلی. د ښوونې شیرینۍ دی زما په ژبه وای څښلی. د تعلیم عرش و کرسی دی زما په سترګو وای لیدلی. زما د ذهن پر بیاز دی عرفانی حروف لیکلی. اوس به ولی مغموم پروت و منتلی، د پوهنې له مرکز څخه ترټلی. د پوهنې له مرکز څخه ترټلی. زما غوټۍ د استعداد دی په باطن کې را ورسته کړه. د بهار بادی ونه لید، په خزان دی سر بسته کړه. د شخصي غرض په حیث دی رام روړلی او خسته کړه. نور همزولی یاران وینم چې ځانونه یې گلدسته کړه. اوف زما ارزوګانې ربه څه شوې، د وجود پر ډګر څه چارې راوسوې. د وجود پر ډګر څه چارې راوسوې. کاشکې نه وای پیدا شوی زه غمجن په دې دنیا کې. بالکل نه وای راوتلی د ژوندون په سینما کې. نه لویدلی وای په جبر د ترخه عمر په څا کې. د پلک هجوم پرې نه خود د راحت ټکی په ما کې. وای دا څنګه غم کده کې مې گذر شو، وای دا څنګه غم کده کې مې گذر شو. د حدث په تیره تیغ مې پریزیګر شو، د حدث په تیره تیغ مې پریزیګر شو. توجه ستا زما مشره، زه په هر باب کې ناکام کړم. په بازار د بیننګۍ دی په یوه صدا لیلام کړم. د عصري زلمیانو مخته معرفي دی په بدنام کړم. نه یوه او بل خواخوږي تسلا او دل آرام کړم. خدای اوس بریالی نشوم پر میدان، په قیامت زما لاستای گریوان. او خدای اوس بریالی نشوم پر میدان، په قیامت زما لاستای گریوان.